mamy chore raps od Bullshit po USA. Kapiucha z dęcz, Gripper Mac, co jest 5? Po twoje nogi wyładowuje ci PPSZ. To uprośledzona wersja programu You Can Dance. Chodzi Bax tutaj jak dwutak, gwiazd z buta, klan Wuta. Rap sztuka, sok z żuka, głos trupa, flow mutant. Hitchcock i Kubrick jak pistoli łuski. Jak Rick Ross, styl tłusty, jak Chris Cross, czam chujki. Ja ponad homo sapiens, znowu się jakiś homo sapie. Jak Homer w rapie, gruby styl, że gram sam w familiadzie. Fajny z ciebie raper, no taki nie za dobry. Przynajmniej reprezentujesz ulicę, bo swój poziom chodnik. No skill, twoje skille tak jak zlochny z potwór. A jak ci zmiażdżę czaszkę, no to będziesz także no school. Bax po polsku, niech to bangla na cmentarzach. I w końcu rozumiesz, kurwiu, jak bardzo cię obrażam. Horror international, international. Gramy chory rap, chory, chory, chory rap. Na bitach czarna msza, ludzko słowie wam gła. A żyła ciemna mać w mózgach ślad zepsucia. Horror international, international. Gramy chory rap, chory, chory, chory rap. Na bitach czarna msza, ludzko słowie wam gła. A żyła ciemna mać w mózgach ślad zepsucia. Now look into my eyes and you wonder why I'm a lion. A sickness inside of my mind, it proves I'm a tyrant. And I've been dining with hyenas, eating meat for my violence. And now I'm dying, grinding my teeth and prided on silence. You're talking too much with your words and verbs, you're a punk. And you get chalked out on the block while bodies rot in the dump. And I'm breaking down these walls like a Mexican beating Trump. Eating tacos with my vatos behind us, we hit them up. And I'm flowing like water, I'm pulling flooded like Warsaw. Trying to get up in it, fuck them hinges, rip the door off. Tell them girls and BB that creepy don't make it sore soft. They can get the pee-pee if they see me as a porn star. Let me tuck my shit in that foreign form of bass all. Can't ignore the dormant form of horse, cause that's raw. Cause ignorance is bliss and this shit is just getting sad, dog. Horror international, where killers just blast off. Horror international, international. Gramy chory rap, chory, chory, chory rap. Na bitach czarna msza, ludzko słowie wam gła. A żyła ciemna mać w mózgach ślad zepsucia. Horror international, international. Gramy chory rap, chory, chory, chory rap. Na bitach czarna msza, ludzko słowie wam gła. A żyła ciemna mać w mózgach ślad zepsucia. Pushed in your head, a hell raising razor blade bloody. All I see is red rivers running, then I'm jumping out of muddy terrain. To watch the rain, watch the stains from your brain. Extreme pain, poisonous veins get drained. You start to see things get strange. I start growling, howling, I grow fangs. I capture rappers, grab them, dragging my gold chains. Just imagine the incredible Hulk on cocaine. Go the distance, just to hit you from close range. Nothing going bump in the night, it goes bang. Fire pro slang is heated like propane. Helicopter propeller, propelling off of the top. Hit it in one shot, keeping it going, it don't stop. Got it on lock, basement to the top. Horror international, hardcore hip hop. Horror international, international. Gramy chory rap, chory, chory, chory rap. Na bitach czarna msza, ludzko słowie wam gła. A żyła ciemna mać w mózgach ślad zepsucia. Horror international, international. Gramy chory rap, chory, chory, chory rap. Na bitach czarna msza, ludzko słowie wam gła. A żyła ciemna mać w mózgach ślad zepsucia.